राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 5 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम सिंथल राम राम राम राम सब संसार के आदि में परमात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुराशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी मात्र जितने जीव है सब ईश्वर के अंश है। हमारा ईश्वर का अटाकाट्य संबंध है, नित्य संबंध है, अक्षुण्ण शुद्ध स्वाभाविक संबंध है। भगवान क्या हमें हमारे भगवान है, इस संबंध को याद करना चाहिए कि हम भगवान के हैं। हम भूल गए, याद नहीं है, परंतु गीता कहती है, रामायण कहती है, उपनिषद आया है, ये अमृतस्य पुत्रा ईश्वर ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, हम परमात्मा का अंश है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति करना हमारा स्वाभाविक है। ये मनुष्यों की एक जची हुई बात है कि हम संसारी है, परमात्मा की प्राप्ति बड़ी कठिन है, समय पा करके होती है बड़ी कठिनता से, क्योंकि हम दूर है परमात्मा से। बात है नहीं है, हम परमात्मा के साक्षात अंश है, साक्षात परमात्मा अंश है। जीव कैसा ही है, नीचा है, नरकों में रहने वाला जीव, 84 लाख में जुड़ने वाला जीव, नीची गति में जाने वाला जीव भी अंश परमात्मा का ही है। सब सबके सब छोटे बड़े सब परमात्मा का अंश है, अंश परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, अविनाशी है, स्वाभाविक स्वतः परमात्मा जीव है, अविनाशी है। तभी तो 84 लाख जोड़ी भोग करके फिर मनुष्य जोड़ी में आए, तो सब जोड़ी में भोगते आए तो हम अलग हुए ना, शरीरों से अलग हुए और नित्य हुए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, ये सब परमात्मा अंश हुए। तो हम परमात्मा के अंश है, तो परमात्मा की प्राप्ति करना तो हमारा स्वाभाविक है। जैसे माँ की गोद में बालक हरेक जा सकता है निशंक, क्योंकि माँ मेरी है, बालक के मन में रहता है माँ मेरी माँ है, मेरी माँ है, ऐसे भगवान हमारी माँ है, हमारे तुम्हें माता पिता तमेव, भगवान हमारे है, संसार हमारा नहीं है। संसार क्या चीज है, संसार सामान्य, जैसे मुसाफिर खाना हो ऐसे संसार है, किसी व्यक्ति का नहीं संसार। मनुष्य मानता है कि मेरा धन है, मेरा मकान है, मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है, मेरा है, परंतु वो अपना व्यक्तिगत नहीं है। पहले अपना नहीं था, जन्म गया फिर अपना मानने गया और फिर अलग हो जाएगा, तो ये सब संपत्ति ही नहीं, एक धागा भी इतनी जितनी चीज भी साथ जाएगी नहीं, तो ये यहाँ की चीज है, तो यहाँ की सामान्य चीज है, ये व्यक्तिगत तो नहीं है किसी का, ये बात विशेष ध्यान देने की है। और भगवान हमारे हैं, हमारे हमारे ईश्वर अंश जीव है, मैं ईश्वर जीव रहोगे अमृतस्य पुत्रा। तो भगवान के साथ हमारा संबंध है, अखंड संबंध है, नित्य संबंध है, हरदम रहने वाला संबंध है, स्वाभाविक संबंध है, श्रुत सिद्ध है। ये बनावटी नहीं है, यहाँ बनावटी है, यहाँ का संबंध हमारा बनावटी है, भगवान का संबंध हमारा असली है, स्वतः है, स्वाभाविक है। तो भगवान के हमें हमारे भगवान है। संसार में हम आए हैं इस वास्ते, एक शरीर में समान नहीं रहते, बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, रोगी होता है, कभी निरोग होता है, कभी धनी होता है, कभी निर्धन होता है, कभी सम्मानित होता है, अपमानित होता है, कभी सुखी कभी दुखी, ऐसा होता रहता है। एक रूप नहीं रहता, एक रूप है नहीं है, इसे बदलने वाला है। यह संसार के साथ संबंध हमारा है नहीं, यही गलती हुई है। संसार के साथ अपना संबंध माना है और रहेगा नहीं, एक जन्म में दूसरे जन्म में नहीं रहेगा। अरे भगवान का संबंध सदा रहेगा, सदा नरक में जाएंगे तो होगा, स्वर्ग में जाएंगे तो होगा, स्वर्ग श्रेणी में जाएंगे तो ही भगवान का हमारा संबंध रहती है। ये संसार बिल्कुल कच्चा है, एक क्षण भी एक समान नहीं रहता, एक क्षण भी प्रत्येक क्षण में बदलने वाला है, हरदम बदलने वाला, हरदम ही बदलने वाला है, एक समान नहीं रहता। और परमात्मा एक है जे, अपने हैं सदैव, अपने सदैव सदा अपने हैं, परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के हैं, हमारा संसार नहीं, संसार हम नहीं है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। तो परमात्मा के हमारे हैं, जैसे माँ के गोद में बालक निसंकोच जाता है, इसी से भगवान के साथ में संबंध हमारा नित्य है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सदा रामचंद्र, भगवान हमारे माता पिता है, और गोद में जाना हमारा स्वाभाविक है, नित्य संबंध है। ये बात बहुत याद रखने की, लोगों ने मान रखा भगवान की प्राप्ति बड़ी दूर, बड़ी कठिन, बड़ी जैसे वो हमारी है, हमारी हमारी संपत्ति है, भगवान भगवान दूसरे नहीं है, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, सदा ही सब भगवान है, सदा नित्य रहने वाले प्रभु के हम हैं, हमारे प्रभु है। संसार के हम नहीं है, संसार हमारा नहीं है, संसार एक क्षण भी आपके साथ नहीं रहता। संसार दूर रहा, आपका शरीर भी एक रूप रहता ही नहीं, प्रतिक्षण बदलता है। संसार शरीर एक है और आप और परमात्मा एक है, आप परमात्मा के साथ संबंधी है, शरीर संसार के साथ संबंधी है। क्षितिर पाव गगन गगन समीरा, पंच रत्न दिए अधम शरीरा, पृथ्वीतल देव वायु से बना हुआ शरीर है, संसार बना है, मौसम शरीर पौषणी शरीर बना है, परमात्मा साक्षात परमात्मा का अंश है, हम साक्षात परमात्मा का अंश है। क्षितिर पाव गगन समीरा, पंच रत्न दिए अधम शरीरा, शरीर संसार एक है, शरीर से संसार को अलग मानना ये गलती है, अपने को भगवान से अलग मानना ही गलती है। हम और भगवान एक है, शरीर और संसार एक है, शरीर अपने साथ का नहीं है, शरीर अपने साथ का नहीं है, शरीर की धातु और संसार की धातु एक है, एक धातु से बने हुए है, और परमात्मा की हमारी एक धातु एक एक तत्व एक है अलग अलग हुए। इस वास्ते परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के हैं, ये बात याद करनी चाहिए, एक मानना चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। है ऐसी चीज, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे हैं, अपने हैं, संसार अपना नहीं है। संसार तो प्रत्येक क्षण छूटता है, जितनी उम्र आई है जिस भाई को जिस बहन को, इतनी उम्र तो हमारी कट गई, जन्मे उस समय में 80 वर्ष का होना, 90 वर्ष का होने वाला 90 वर्ष का था, अब जितने वर्ष आए उनमें खत कम हो गए, प्रत्येक क्षण आयु खत्म हो रही है, संसार से वियोग निरंतर होता है। देखो संयोग वियोग में कायदा है, संयोग होते ही वियोग शुरू होता है, संयोग होते ही वियोग शुरू हो जाता है एकदम अलग। और परमात्मा के साथ संबंध सदा है, सदा का सदा सदा वियोग होता नहीं कभी, संसार साथ संयोग होता नहीं कभी, संग संसार के साथ में संयोग कभी होता ही नहीं और परमात्मा के साथ वियोग होता ही नहीं। हमने तारण उल्टी कर दी, संसार के साथ संबंध मान लिया और भगवान को भूल गए, भूल गए जो सदा हमारे साथ है, सदा हम साथ में रहते हैं वो भूल गए, और संसार साथ हमारा संबंध होता ही नहीं। जितनी उम्र आई है इतने हम संसार से अलग हो गए, उतनी उम्र कमती हो गई, जितने समय आ गया है इतने हम जी गए, कहते हैं जी गए हम जीते हैं। नहीं, इतने मर गए, सच्ची बात है इतने मर गए, जितनी उम्र आई इतने तो मर गए, अब बाकी कितने इसका पता नहीं है, परंतु इतने मर गए इसका पता है पूरा। हमारी उम्र में से ही गए वेदिन, उम्र हमारी जीने की है उनमें से ही वेदिन खत्म हुए, तो मौत नजीक आ रही है और जीना दूर हो रहा है। प्रतिक्षण सवाल स्वतः हम आकर बैठे यहाँ पर, उतनी उम्र अब नहीं है किसी की भी, छोटे छोटे बड़े से बड़ा उसका दिन खत्म हो गया। तो प्रभु हमारे, हम प्रभु के हैं, संसार हमारा नहीं है, हम संसार ये नहीं है, संसार के साथ उपयोग हो रहा है, परमात्मा के साथ उपयोग कभी होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। जो कभी मिलेगा वो सदा मिला हुआ है, कभी अलग होगा वो अलग ही है अभी, दोनों बातें। कभी मिलेगा वो मिला हुआ है, और जो संसार से अलग होंगे वो संसार अलग हमारे अलग सदा अलग ही है ही ऐसा ही स्वतः स्वाभाविक मानने में फर्क है। संसार के साथ अपना संबंध माना है और संसार के साथ संबंध माना है, अपना संबंध माना है, संसार साथ संबंध है नहीं, परमात्मा से अलग माना, ये माना क्या परमात्मा है कि नहीं है पता ही नहीं है, उसकी ख्याल ही नहीं है। जिसके साथ अपना अभी संबंध है, अभी भी केवल विमुखता हुई है, विमुखता अलग नहीं हुए। विमुख का मतलब ये नहीं है कि इधर यमुख था, इधर भगवान थे, अब उनसे ही भी हो गए, ऐसे नहीं, सदैव साथ में सन्मुख रहते हुए विमुख हुए। भगवान के सन्मुख रहते हुए विमुख हुए, भगवान की तरफ दृष्टि रही, दृष्टि संसार की तरफ, यहाँ ही दृष्टि उलझ गई, नाशवान में ही दृष्टि रख गई, नाशवान में उलझ गई, नाशवान को छोड़ अविनाशी की तरफ जाते ही नहीं, तो अविनाशी पहले है, पहले नाशवान पीछे, दो नंबर में, एक नंबर में अविनाशी है, जो ज्योति सामने ज्योति तमसा परमोच्य थे, ज्योतियों का ज्योति है, सबसे प्रथम जो भाष था अभ्य सनातन दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकाश होता, अविनाशी है, अविनाशी परमात्मा, उसके साथ हमारा हमारी एकता है, तो हम और परमात्मा एक थे, परमात्मा हमारे नजदीक है, हमारे संसार हमारे से दूर है, संसार में दूर से दूर अपने जीवन पर प्रतीत हो, उससे दूर कम नहीं है शरीर, और नजदीक से नजदीक देखा जाए तो परमात्मा के समान नजदीक खुद भी आप नहीं हो, खुद आप हो उससे नजदीक भगवान माए, आप तो संसार के साथ एक हुए, परमात्मा आपके साथ एक है, भीतर से परमात्मा साथ बिल्कुल एकता है। और संसार साथ बिल्कुल भिन्नता है ही साथ में, तो कभी कोई शरीर धारण, कभी कोई शरीर, कभी कोई शरीर धारण किया। तो परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, संसार हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं है, हम भगवान के हैं स्वाभाविक, किसी कारण से नहीं। जैसे पुत्र होता है पिता का अंश होता है, ऐसा नहीं है, इससे विलक्षण है। परमात्मा के अंश है वो, वास्तव में प्रकृति के अंश अहंकार को पकड़ा है, परमात्मा का अंश नहीं, वो अंश प्रकृति का है, वो प्रकृति के अंश को पकड़ने के कारण से वो अंश हुए। अभिवांश उसी में रोके सखाश परमात्मा का स्वरूप है, तो परमात्मा के प्रसाद स्वरूप है, तो उसकी प्राप्ति स्वतः है, स्वाभाविक है, उसे विमुक्त हुई है। मानो संसार ये सन्मुख हुए हैं, सन्मुख के आज संसार को अपना मानने लग गए, ये सन्मुखता है। विमुक्त अपना नहीं मानते, ये विमुखता है, क्यों नहीं माने तो मुख था ऐसे नहीं हो गई, ये नहीं, जो अपना है उसे अपना नहीं मानते, ये विमुक्ता, और संसार को अपना मानते, ये सन्मुखता। तो सन्म को जीव मो जब ही जन्म कोटि नाशी तब ही, भगवान के सन्म को होते ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, जो सदा ही विमुख है, इस बस पाप हमारे साथ नहीं है, पाप आगंतुक है, पाप बनावटी है, स्वाभाविक नहीं है, ये तो आते रहते जाते रहते हैं, तो इसके साथ संबंध नहीं है हमारा, भगवान के साथ हमारा संबंध है, भगवान हमारे, हम भगवान के, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति हमारा अधिकार है, हमारे हमारे भगवान है, भगवान हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं, जैसे बच्चा कहता है माँ मेरी माँ है, ऐसे भगवान हमारे हैं, उससे भी ज्यादा घनिष्ठ संबंध। बच्चा पैदा हुआ है, हम पैदा नहीं हुए हैं, हम है परमात्मा का अंश, परमात्मा के साथ संबंध हमारा है, तो श्वास दे परमात्मा हमारे हैं, ये मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि विमुक्ता स्वीकार की है, तो उस स्वीकार को स्वीकृति उस स्वीकृति से मिटाना है, उसकी अस्वीकृति करते हैं, परमा संसार भी हम नहीं है, हम परमात्मा के हैं, संसार के साथ संबंध पसंद नहीं, हमारा संबंध परमात्मा के साथ में है, परमात्मा काम है, हमें परमात्मा परमात्मा काम है, आप कहीं भी जाओ परमात्मा छूटेगा नहीं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय सन्निष्ठति, आप आत्मा गुणा कैसा सर्वभूता से संपूर्ण अंतकरण भगवान विराजमान है, हमारे सबके भीतर में भगवान विराजमान सदा है, जो गति परिपूर्ण, इस बात परमात्मा का हम है, हमारे परमात्मा है, ये निश्चय पक्का भीतर से ही बात मान लेनी चाहिए, भगवान के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है। इस वास्ते ज्ञातवा न पुनर्मोह एवं नास्ति पांडव, जैसे जानने के भीतर फिर मोह नहीं होगा, अलग अलग फिर हो जाए, अलग तो है नहीं, वो अलग बना है, वो हम है, वो भूल है, वो मिट गई, और भूल मिटे पर सही बात है, वो सही भूल नहीं होती, सही बात सही होती है, भूल नहीं होती, भूल होती मिट जाती है, तो दूर मानना भूल है, भूल मिट जाती है जो हो जाता है, जो है जो हो जाना है, वो मुक्त होना कोई नया काम नहीं होना है, जो परमात्मा है, हम हमारे परमात्मा है, इसका संबंध हमारा नित्य, इस वास्ते भगवान के साथ हम है, हमारे साथ भगवान है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, संसार को अपना माना है, ये अपना था नहीं पहले, आज से 100 वर्ष पहले ये सही नहीं थे, 100 वर्ष के बाद ये सही नहीं रहेंगे, भगवान 100 को हजारों लाखों करोड़ वर्षों पहले भी हमारे थे, और लाखों वर्ष बाद में हमारे रहेंगे और वर्षों क्या अनादि काल से है और अंत काल तक ही रहेंगे भगवान के साथ हमारी एकता स्वतः स्वाभाविक है। इस बात हम भगवान के भगवान हमारे हैं, ये पक्की बात है, एकदम सच्ची सिद्धांत की अटल पक्की बात है। हम भगवान के भगवान हमारे, भगवान के साथ हमारा संबंध नित्य है। भूल गए, भूल भूल गए तो ऐसे भूल गए कि सब भूल गए, भूल गए सब ही। परमात्मा है कि नहीं है पता नहीं, और संसार है ही नहीं, वो है समझ लिया। जो परमात्मा है उसमें संदेह हो गया, और संसार है ही नहीं, मिटता है एकदम, वो पक्का मान गए तो हमारे साथ है, हमारा संसार रुपया हमारे, घर हमारा, कुटुंब हमारा, ये सब हमारे है जी, है नहीं हमारे। आप विचार करो तो प्रत्यक्ष आपको दिखेगा कि संसार का संबंध तो थोड़े दिनों से है, अभी जो संसार है भाई बंधु कुटुंबी परिवार मकान आदि, ये थोड़े वर्षों से है, थोड़े वर्षों पहले नहीं था, थोड़े वर्षों बाद नहीं रहेगा, ये बीच में से ही मान लिया है। जैसे चलते फिरते आदमी किसी वृक्ष में बैठे तो वृक्ष का संबंध हमारा नित्य तो नहीं है, बैठे हैं फिर चलते ही तो वो वृक्ष का संबंध छूट जाएगा। ऐसे संसार का संबंध छूटने वाला है, ये बना हुआ है, असली नहीं है। असली असली संबंध हमारा भगवान का है, क्यों मम ही वंश हो, मम ही वंश, जिससे शरीर है ये माँ बाप दोनों का अंश है, ऐसे आप स्वयं परमात्मा और प्रकृति अंश नहीं है। हम ए वर्ष केवल भगवान के अंश है, भगवान हमारे है, मान हम भगवान के हैं। भूल के भूल भूल भूल मिटानी है, नया काम करना होता है वो बनाने बनाना पड़ता है, ये बनाना नहीं है, ये तो भूल मिटानी है। भूल कोई चीज नहीं होती ऐसी, मिटानी पड़े वो तो भूल भूल ही है, भूल को भूल समझते ही भूल मिट जाती है, भूल को भूल समझते भूल मिट जाती है, भूल ही है वो तो, वो है थोड़ी चीज, तत्व थोड़ी है, और परमात्मा के साथ दर्शन हमारा असली है। तो हर एक भाई बहन को मानना भगवान के साथ हम एक है, भगवान हमारे एक है, भगवान हमारे है, हमारे संसार हमारा नहीं है, भगवान हमारे है। जैसे मेरे मन कहे मेरे तो गिर धरे गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा कोई है ही हमारा है वही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, कैसे हो सकता है। भगवान के साथ हम एक, हमारे साथ भगवान है, जिसको मिलेगा उससे मिले हुए, जिससे अलग होगा वो अलग हुए हुए, अभी अभी भी अब भी ऐसा ही है। कभी भूल के कारण से संसार नजीक मालूम होता है और परमात्मा दूर मालूम होते हैं, भूल के कारण से। तो भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणम्, त्वमेव त्वमेव सर्वम्, मम देव देव। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। समझ में नहीं आवे तो स्वीकार करना चाहिए, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। समझ में आने वाली वस्तु नहीं है, समझ में आने वाली नहीं है, समझ से अतीत है, ऐसी अलग मनुष्य चीज है। स्वीकार करनी भगवान की, हम हमारे भगवान है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।